け fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 今のこの時代から3年後の5月12日午前10時ごろ南の都の南西9キロの地点の島に恐ろしい2人組が現れます。この世のものとは思えないほど凄まじいパワーを持った怪物が 未来から来た少年トランクスにより知らされた恐るべき敵地獄のような未来そのため悟空やピッコロベジータら Z 戦士たちは必死に特訓を続けていた。人造人間が現れるまであと3年、戦士に休息の時はないのだ。そんなある日免許改伝悟空の新たなる試練。 daj mi spokój, nie mam dla ciebie nic do jedzenia. Ratunku, zaraz mnie pożre. Chmura przypomina kształtem genialnego żółwia. Tato, patrz. Złowiłeś taką rybę. Mama będzie z ciebie dumna. Tylko by jedli i spali. No proszę, sąsiedzi mają samochód. Mamo! Mamo, patrz, jaką rybę złowiłem. Brawo! Jest wspaniała. Ciężko dzisiaj pracowałem. Chodź, synku, wykąpiemy się. Uwielbiam się z tobą kąpać. Chciałbym, żeby szatan się do nas przyłączył. Zrób szybko coś do jedzenia. Umieramy z głodu. Dłużej tego nie wytrzymam. Pomyślałeś o przyszłości naszego syna? Zabierasz go na cały dzień, nawet nie ma czasu na lekcje. Wiesz, co mnie się przydarzyło? Zaatakował mnie dzik. Chciał mnie pożreć, nie miał mnie kto obronić. Znowu cię nie było. Mąż naszej sąsiadki wszędzie wozi ją samochodem, a ty? Wiesz, że to niemożliwe. Nie mamy samochodu, nie mam prawa jazdy. Dlaczego nie zrobisz prawa jazdy? Teraz wszyscy potrafią prowadzić. Jesteś jedynym mężczyzną w okolicy, który tego nie umie. Szatan, serduszko także. Nie muszę umieć jeździć. Macie jutro zapisać się na kurs. Już pora, żebyście zaczęli zachowywać się jak wszyscy. Nie rozśmieszaj mnie. Nie mówisz tego poważnie. Bardzo poważnie. Szatan, i ty weźmiecie lekcję jazdy i zdacie egzamin. To rozkaz. Jeżeli tego nie zrobicie, przestanę dla was gotować. Czy to jasne? Tak jest. To o tej szkole jazdy wspominała moja żona. Po co jej mówiłeś, że nie umiem jeździć? Przepraszam, wyrwało mi się. Nie przejmuj się, szybko się z tym uporamy. Nie mamy wyboru. Trzeba przyznać, że twoja żona ma autorytet. Zmusić dwóch wojowników, by zaspokoili jej kaprys. Który z was jest Songo? Ja. Będę pana instruktorem jazdy. Mam nadzieję, że się dogadamy i wszystko pójdzie jak po maśle. Co panu jest? Źle się pan czuje? W porządku, nic mi nie dolega. Nie jestem już taki młody. Domyślam się, że pan jest szatanem, serduszko. Będę pana instruktorką. Na początek pokażę panu, jak prowadzi się samochód. Proszę usiąść obok mnie i uważnie się przyglądać. Patrzcie, ale się mizdrzy. I to ma być instruktor? Zaczynamy od zapięcia pasów bezpieczeństwa. Ruszamy. A teraz proszę otworzyć szeroko oczy i patrzeć, co się będzie działo. Na szczęście ma dobre hamulce. Biedny szatan. Nie chciałbym być na jego miejscu. Zaczniemy od razu. Mogę pana o coś prosić? Proszę mi otworzyć drzwiczki. Nieźle się zapowiada. Już od wielu dni nie widziałam Wegety. Zaczyna mi go brakować. Dobrze wiesz, że trenuję na pokładzie statku kosmicznego. Kosmiczni wojownicy są doprawdy żywiołowi. Jak oni to robią, by utrzymać taką formę? Niedawno Vegeta kazał mi zwiększyć ciążenie 4 razy. Nie rozumiem, jak może tak długo przebywać w zamkniętym pomieszczeniu. Thank you. dam radę, podobnie jak Son Goku. Ciekawe, jak idzie tacie i szatanowi. Grzeczny chłopiec. Ciężko pracowałeś cały ranek. Jestem z ciebie dumna. Z powodu treningu znowu masz zaległości w nauce, ale teraz, gdy nie ma tu szatana i twojego ojca, możesz spokojnie wrócić do nauki. Łaskoczesz mnie. Mam pomysł. Bardzo dobrze, panie szatanie. Świetnie pan sobie radzi. Uruchom silnik. Na co czekasz? Przepraszam, nie wiem, jak to zrobić. Od 70 lat jestem instruktorem jazdy i nigdy jeszcze nie spotkałem tak nierozgarniętego ucznia. Proszę mi jeszcze raz wyjaśnić. Zaczynasz mnie denerwować. Myślałem, że za kierownicą nie wolno się denerwować. Nie bądź taki dowcipny. Wcale mnie to nie bawi. Po prawej stronie masz pedał gazu, obok hamulec. A teraz ruszaj. Spróbuję. Nareszcie. Coś ty zrobił. Chyba pomyliłem pedały. Mówiłem, żebyś zaparkował. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Próbowałem, ale nie udało mi się. Hamuj, szybko hamuj. Już się robi. To chyba lewy pedał. Oddaj mi kierownicę, co? Oddaj mi kierownicę. Mam panu oddać kierownicę? Tak, ile razy mam powtarzać? Co robisz? Proszę bardzo. Potrzebujesz co najmniej 3 lat, by nauczyć się jeździć. 3 lata to za długo. Nie mam tyle czasu. Muszę się przygotować na spotkanie z groźnym wrogiem. Mam już dosyć. Dalej w tym kierunku. Wrzucasz jedynkę, a potem przyspieszasz. Rozumiem. Naciśnij bardzo delikatnie pedał gazu. Udało się, jadę. Mówiłem delikatnie. Co robisz? Chcesz mi udowodnić, że jesteś ode mnie lepszy? Poczekaj, zaraz się przekonamy. Brawo, prowadzisz coraz pewniej. był tata. Bardzo szybko opanowałeś technikę jazdy. Uwaga! To straszne. Co za okropny wypadek. Do licha, nie przypuszczałem, że to może być takie niebezpieczne. Od dzisiaj zaczynamy jazdę w terenie, tylko zachowuj się rozsądnie. Jeżeli powtórzysz błędy, nigdy nie dostaniesz prawa jazdy. Puściłeś kierownicę, straciłeś jeden punkt. Chciałem pomachać dzieciom. Nie patrzyłeś przed siebie, błąd. Odejmuję dwa punkty. To niesprawiedliwe. Zbyt gwałtownie zahamowałeś, nie spojrzałeś wcześniej w lusterko wsteczne. To poważny błąd, 10 punktów. Ratunku, spadamy w przepaść, na pomoc. Trzymaj się, szatanie. Jesteśmy uratowani. Dziękujemy. Do zobaczenia. Przepraszam, panie instruktorze, za przerwę w nauce. Chyba ma pan rację. Nigdy nie nauczę się jeździć. Nie mam do tego smykałki. Wręcz przeciwnie. Chce pan mnie nadal uczyć? Z wielką przyjemnością. Jesteś wspaniałym uczniem. Naprawdę? To bierzmy się do pracy. Nie mamy czasu do stracenia. Ty i twój przyjaciel nie musicie się uczyć. Nie warto. Tak pan uważa? Oczywiście. Ale musimy zdobyć prawo jazdy. Nie mówisz chyba poważnie. Co tacy dwaj potężni ludzie zrobiliby z prawem jazdy? Zgadzam się z przedmówcą. Co ty mi tu opowiadasz? Nie zrobiliście prawa jazdy? Zaraz wybuchnie. Żartujecie? Mamo, co się stało? Kochanie, podnieś się, proszę. I w taki oto sposób bardzo szybko minęły 3 lata. Nie zabierzecie jedzenia? Dzięki, mamo, poradzimy sobie. W drogę. Allons-y, en route. Cyborgi zamieniły świat, w którym żyje, w prawdziwe piekło. Dysponują nieograniczoną siłą, przerastającą wszelkie wyobrażenie. To prawdziwe potwory. Nadeszła pora, by zmierzyć się z wyjątkowo groźnymi maszynami zwanymi cyborgami. Życzmy powodzenia naszym wojownikom. まずいぞ。直接目で探すしかない。くそ。 次回ドラゴンボール Z 気配を持たぬ殺人鬼。